ايو دي بده شوتو با ما ولو ولی بد مست های تو فانتاست نپیچین وقتی نیست کم کس هرچی هم میزنم من بس بنت تو کوچم ولو تو پنت میچاخم بده تو هیز رونی کولمن تو باله برو بالا بی خیال استرس دوتا شاد چیه من یه نس نس حواسش جمعه که نداد حسلم سر رفته بده شاتو به به به به ازش پره میسکاله لاف میده ولی تو اینستاه لاف میدم ولی خوب ایسکاه نگاه جلو تو دوتا مد بالا رولا دفا رو برد بالا فرنچ مونتانا سیس گنگ چشه تنگ با یه باندانا میاد تو قر میده حالا های چته اوهو فسه پلکا میدم من به شلکا کچی وابش لنگا به به به به به به به